autorem esejów filozoficznych oraz oczywiście przedsiębiorcą i biznesmenem, na przykład jest właścicielem sklepów z zegarkami. Jakby tego było mało, startował w reprezentacji szwajcarskiej w turniejach golfowych. Niezwykle barwna postać. Wróćmy jednak do grania i śpiewania. W 1980 roku ukazał się debiutancki album Tria Yellow zatytułowany Solid Pleasure, jedna z najbardziej różnorodnych płyt synth-popowych tamtych lat. Jednym z utworów singlowych promujących album była świetna kompozycja Borisa z tekstem Dietera Bostisch, której udało się nawet zaistnieć na amerykańskiej liście przebojów tanecznych i klubowych tygodnika Billboard. Tytuł tego utworu to Bostisch. Okres największych sukcesów komercyjnych Yellow miał dopiero nadejść głównie w drugiej połowie lat 80. Zanim jednak do tego doszło, Yellow nagrali jeszcze dwie płyty trzymające naprawdę równy, wysoki poziom artystyczny. Posłuchamy za chwilę fragmentu trzeciego albumu Szwajcarów zatytułowanego You Gotta Say Yes to Another Excess. Tytuł fragmentu Heavy Whispers. Smile, baby, smile, nothing I want, baby, wild. smooth. Has to be smooth, baby, smooth. Why don't you fly, baby, fly? Please tell me why, baby, why? Gdy słuchamy nagrań szwajcarskiego zespołu, trudno uciec od porównań z Kraftwerk, ale Yellow odcisnął własne piętno na scenie elektroniczno-tanecznej. Oczywiście Kraftwerk był pierwszy, ale Yellow do pionierskiej elektroniki wniósł więcej lekkości, a zwłaszcza elegancji. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Mówił Grzegorz Hoffman, który co tydzień pokazuje związki między twórczością Kraftwerk a innymi zespołami. I skoro pojawił się jego felieton, to tak sobie pomyślałem, że po raz kolejny przywołam jeden z utworów opublikowanych w roku 1996, bo Grzegorz ma tę zdolność, że wyszukuje w dobrych cenach płyty opublikowane dawno temu, ale jeszcze do tej pory nie rozpakowane. Zatem często proszę go o to, żeby popatrzył, czy coś przypadkiem pojawiło się na rynku. No i właśnie korzystając z jego pomocy, zamawiam różne ciekawe płyty. Ostatnio dotarła do mnie paczka z epkami Propeller Heads, czyli zespołu jednego albumu niestety, ale mającego w swojej dyskografii, na swoim koncie cały szereg wspaniałych epek. I tak teraz chciałbym przywołać jedną z nich, na której znalazł się utwór Dive. Był rok 1996. Dive EP. Tak, w roku 1996 brzmiała muzyka Alexa Gifforda i Willa White'a. Panowie tworzyli duet Propeller Heads, działający na przestrzeni roku 1995 i 2003. Mają niestety na swoim koncie tylko jedną płytę, mówię niestety, bo to kapitalna i fenomenalna muzyka. Czasem sobie myślę, że tak sprawne i doskonałe miksowanie już nigdy nie wróci, bo zaawansowanie technologiczne jest tak duże, że wszyscy upraszczają, niby miksują, no ale nie robią tych wszystkich sztuczek, które można było usłyszeć w tym utworze. Nie, no oczywiście nie mogę generalizować, że wszyscy, ale duża część DJ-ów odeszła od takiego skreczowania i takiej zabawy bitami, break bitami, jak w tym wypadku. Ta jedyna płyta Giforda i White'a nosi tytuł Decks and Drums and Rock and Roll. Ukazała się w roku 1998. Poprzedzała ją no właśnie ta epka Dive EP, a na samej płycie pojawił się utwór, który pierwotnie został wydany też na małej płycie, też na maxi singlu, utwór zatytułowany Take California. Begin to eat the dust, the dust of Baja California. It's a great pleasure to have all of you here today. Well, I thought you all might begin your tour here. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kierujemy teraz wzrok w stronę Katowic, gdzie już za kilkadziesiąt minut w Międzynarodowym Centrum Kongresowym swój występ rozpocznie Henryk Schwarz, a wszystko w ramach 6. edycji Elektroklubu. Where Were It? To tytuł tego nagrania stworzonego na przecięciu wielu wrażliwości, bo z jednej strony Henryk Schwarz, z drugiej strony duet Ame, no i jeden z najbardziej wziętych dziś DJ-ów, Dixon. A jak będzie przebiegał występ Henryka Schwarza na 6. edycji Elektroklubu? O tym postaram się opowiedzieć Państwu w przyszłym tygodniu. Sięgam teraz po kolejny hybrydowy utwór, bo to remiks. Remiks Prince'a Thomasa, czyli dżentelmena związanego w jakiś tam sposób ze wspomnianym już dzisiaj Toddem Terrier. Jak Państwo słyszą, nurt acid i space w przecięciu z muzyką disco cały czas ma się doskonale. Również za sprawą takich postaci jak Prince Thomas. Teraz bardzo trudne przede mną zadanie, ponieważ nabyłem epkę, którą po przesłuchaniu której po prostu przepadłem. Jestem nią zafascynowany, tylko problem polega na tym, że nie mogę dojść do tego, jak czyta się autora tej małej płyty. No, z jednej strony wiem, że to Holender, więc jeśli jego imię pisze się Gal, to pewnie Hal, dalej Cadok, Hai. Jeśli źle to czytam, to bardzo przepraszam, ale próbowałem dowiedzieć się, jak powinno się wymawiać jego imię i nazwisko. No niestety nie znalazłem żadnych wskazówek. Zatem Gal Cadok Hai, może w ten sposób. A najlepiej, jeśli po audycji w tygodniu sprawdzą Państwo spis wszystkich utworów, które umieszczamy na naszych radiowych stronach. Stronach trójki w zakładce Potrójne pasmo przenoszenia. No w każdym razie w tym roku ukazała się epka o również bardzo dziwnie i tajemniczo brzmiącym tytule The XSR 6EP. A na niej muzyka, która jest nieco zwolnionym tempem, czyli zawiera taką motorykę, którą staram się jak najczęściej prezentować w potrójnym paśmie. Muzyka rozciągnięta jak karmel, ale motoryczna, ale napędzająca mimo wszystko. Myślę, że ta kompozycja może przypaść do gustu tym wszystkim, którzy na przykład lubują się w twórczości Normal Bias. No dobrze, Gal Cadok Hai, jeśli dobrze wymawiam, i utwór Optical. Optical to tytuł tego nagrania, które można znaleźć na maxi singlu The XSR 6EP autorstwa Gai, autorstwa, przepraszam, Gala albo Hala Tsadok Hai, producenta mającego na swoim koncie jeden album opublikowany w roku 2012 i cztery epki. Większość z tych nagrań flirtuje z muzyką techno, z muzyką eksperymentalną i również w tym wszystkim duża domieszka acidu. Proponuję jeszcze jedno nagranie z tego wydawnictwa zatytułowane Purple Beats.